बीते हुए लम्हों को फिर हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई लेने चली जा ये जिंदगी खुदा क्यों रूठ गया मुझसे नहीं था बैर मेरा तुझसे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां ऐ खुदा उम्मीद थी अरमान थे खुशियां भी थी बेहिसाब सी बाहों में थी दुनिया मेरी थी जैसे ख्वाब सी हर एक पल रोशन रोशन था महकता दिल का आंगन था जन्नत से बढ़ के प्यारा मेरा जहां है बीते हुए लम्हों को फिर हाँ ये जिंदगी यूं बे हो गई लेने चली जा ये जिंदगी ऐ खुदा खुदा क्यों रूठ गया मुझसे नहीं था बैर मेरा तुझसे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां ये क्या किया खुदा ये क्या किया खुदा ये क्यों किया खुदा सांस है गमज़दा उम्मीद है बुला ले अपने पास मुझे ना आए जी नाराज मुझे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां ऐ खुदा खुशनुमा तूने रहम किया वेट कर पाओगी मेरा एक हगी दोगी बस एक हाँ खो गई थी तू कहीं परियों के ही संसार में दीदार में मिली है दिल को राहत सी हुई खुशियों की आहट सी हाँ तूने सौंप दिया मुझको मेरा जहां ए खुद खुशनुमा तूने रहम किया